de dag. Een deurbelcamera kan handig zijn om te zien wie er aan de deur staat. Maar mag je zomaar opnames maken van iedereen die langsloopt? Heeft u zichzelf een beetje verdiept in de regelgeving rond die deurbellen? Nee. Ik zeg niet. Nee. Sorry, dat heb ik niet gedaan. Als de buren klagen over die beelden, dan kun je een boete krijgen. Nee, dat is ons niet verteld. Nee. Veel mensen weten inderdaad niet dat het filmen van de openbare weg in strijd is met de privacywet. Maar ja, als de buurt er veiliger van wordt, wat weegt dan zwaarder? Zometeen een debat. Maar eerst. Voormalig gynaecoloog Jos Beek uit Leiderdorp heeft niet 21 kinderen verwekt met zijn eigen zaad tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen, maar 41. Spermadonor Jonathan M. moet onmiddellijk stoppen met het ter beschikking stellen van zijn zaad. Laborant van de vruchtbaarheidskliniek SMCG in Leiden heeft jarenlang zijn eigen zaad geleverd voor behandelingen. De administratie van de zaaddonorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum was zeer gebrekkig. Van 80 donorkinderen kan niet worden nagegaan wie de donor is, omdat gegevens ontbreken. Ja, u hoort het, in zaaddonorklinieken gaat veel fout. In 2004 werd de zaaddonorbank van het Leidse ziekenhuis LUMC opgeheven, maar vandaag blijkt dat van 80 nakomelingen uit die kliniek niet kan worden nagegaan wie de donor is. Bij dit zoveelste geval van administratieve chaos dringt de vraag zich op: voldoende regels wel of moet het anders? Ik ga het bespreken met Ellen Giepmans, directeur van expertisecentrum FIOM, en psychiater en donorkind Laura Gras. Welkom beiden, fijn dat jullie hier zijn. Mevrouw Giepmans, hoe kan het dat het zo is misgegaan in Leiden? Voor 2004 was er nog andere wet, was er nog geen wet en regelgeving die na 2004 dus anders is. Dat heeft de klinieken de verplichting gegeven om alles goed te registreren. Maar rondom de organisatie van die wet was die verplichting er ook. En er zijn aannames te doen waarom het destijds zo'n rommel was. Maar belangrijk is dat het is vastgesteld. Ja, want dit gaat over een periode in Leiden tussen 1977 en 2004. 2004 was het jaar dat dus die wetgeving kwam. Mm-hmm. Ons land telt 8 zaaddonorklinieken. Gebeurt dit meer, dat het misgaat? Nou, er zijn wel veel signalen en ook de voorbeelden die net in de uitzending kwamen zijn laten zien dat dit al vaker is gebeurd. En dat er veel vragen en zorgen zijn over de, en ook bewijzen dat archieven niet kloppen. Hoe kan dat? Ja, ik denk toch dat of mensen hebben gedacht de waarheid komt niet aan het licht destijds, omdat de rol van DNA-onderzoek nog kleiner of onbekend was. En er zullen menselijke fouten zijn gemaakt. Maar zeker als het gaat om artsen die hun eigen zaad bijvoorbeeld gebruikt hebben, is het wel zeker dat de waarheid niet aan het licht komen. Ja, en dit gaat dan over de officiële klinieken. Hoe ziet de markt daarbuiten eruit? Nee, u liet net het voorbeeld van donor Jonathan horen. Die heeft ook niet aan iedereen de werkelijkheid verteld. Jonathan waardoor Meijer. Mensen toch, waardoor mensen denken dat zij dat mensen met een kinderwens gebruik maken van een donor met enkele nakomelingen. En dan is de werkelijkheid anders. Ja, 500. Met als gevolg dat kinderen dus heel veel halfbroers en halfzussen hebben. Maar ook dat ouders toch iets anders is voorgespiegeld dan dat de werkelijkheid is. Ja, die Jonathan die heeft 550 kinderen verwekt. Dat was toen dat naar buiten kwam ook veel in het nieuws. Mevrouw Gras, voor 2004 waren er dus eigenlijk weinig regels. Hoezo was dat er toen niet? Dat weet ik niet waarom dat er toen niet was. Ik denk wat Ellen ook zei, dat DNA gewoon niet bekend was. En er misschien ook minder goed is nagedacht over wat het betekent als je heel veel nakomelingen van één iemand krijgt. Ja. Maar geen idee. Ik weet het niet, nee. En tegelijkertijd hebben ze ook wel over endogamie nagedacht. Of inteelt dat je toch dat moet beperken. Maar waarom er zoveel gebruik van is gemaakt van één donor, zoveel nakomeling, ja, geen idee. Nee, mevrouw Giepmans, in 2004 veranderde dat dus. Wat zijn sindsdien de regels? Nou, dat een donor maximaal 25 nakomelingen kan krijgen, of mag mensen mag helpen. Dat alles goed geregistreerd staat. Dat donorkinderen, als ze 16 zijn, zich kunnen melden bij de SDKB. Dat is de organisatie die de registratie beheert, zodat zij afstammingsinformatie over hun donor kunnen krijgen. En als ze beide partijen dat willen, kunnen ze elkaar ontmoeten. Ja. Bijvoorbeeld. 25 kinderen bij 12 gezinnen. Hè? Dat is de regel zoals die nu is. Ja. Maar wat daarbij onhandig is, is dat er geen landelijke registratie is van het gebruik van donoren. En dat is wel ook uit de evaluatie van de wet naar voren gekomen, dat dat heel belangrijk is. Maar het is dus ook mogelijk dat donoren zich bij verschillende klinieken melden en dat er geen landelijk overzicht is van het aantal nakomelingen per donor. Dus bij de ene kliniek zit ik aan de max en dan kan ik bij de andere kliniek alsnog gewoon terecht? Ja, en dat is lange tijd zo geweest dat er ook onderling weinig over gecommuniceerd is. En nu, als er vermoedens bestaan, dan wordt daar volgens mij wel over, in ieder geval met de donor in gesprek gegaan, dat dat niet de bedoeling is. Ja. Mevrouw Gras, de vraag die, nou denk ik, iedereen heeft bij het lezen van dit nieuws, en dat gebeurt dus nogal regelmatig, is wie zijn dan die mannen die die regels zo grof overtreden? Wat beweegt hen? Ja, ik denk niet. Je kunt niet zeggen dat het één type is. Er zijn ook mannen die te goede trouw mensen wilden helpen en die helemaal niet wisten dat hun zaad zoveel gebruikt werd. He, dus dat is er ook. En je hebt mannen die nou ja, misschien toch een groot ego hebben en graag het de boel verspreid zien. Maar het is dus zeker niet zo dat alle mannen die zoveel nakomelingen hebben, dat ze daarvan op de hoogte waren of dat ze dat doelbewust hebben gedaan. Ja, dus er is veel. En dat vind ik wel een belangrijk punt als ik daar mag aanhaken. Ja, zeker. Ja, omdat dat ook die donoren die dus te goede trouw hebben gehandeld soms ook benadeeld worden of eigenlijk toch ook slachtoffer zijn van die misstanden. Ja. En dat het ook belangrijk is voor de donorkinderen dat toch ook donoren, ook al is hen op het hart gedrukt om het geheim te houden, zich toch melden. Omdat dat voor donorkinderen toch de kans vergroot om hun afstammingsinformatie te kunnen achterhalen. Ja, mevrouw Gras, u bent zelf donorkind. Sinds wanneer weet u dat? Ik weet het al van jongs af aan, zolang ik me kan herinneren. Mijn ouders gingen scheiden en mijn moeder heeft het toen verteld aan ons. Dus ik weet het mijn hele leven en ik heb ook mijn hele leven me incompleet gevoeld. Gedacht van waar stam ik voor de helft vanaf? Het gevoel dat de helft van mij in de schaduw staat. Ja, want uw moeder heeft het u uiteindelijk verteld bij die scheiding. Dus waarom heeft zij tot dat moment gewacht? Nou ja, goed, we waren drie. Dus ik, dat is niet okay. Dat je dan een gesprek gaat met een driejarige. Ik denk dat ze het heeft gedaan ook uit boosheid. Dat was niet een leuke periode. Ik ben wel blij dat ze het heeft verteld. Dat ik in ieder geval niet die schok heb. Want dat is natuurlijk het volgende wat ik veel tegenkom in de praktijk, is dat donorkinderen, inmiddels volwassen, voor de fun, of omdat ze vermoeden dat er iets is, dat ze bij een commerciële databank hun DNA inleveren en erachter komen dat er een geheim speelt in de familie. Kijk, dat issue heb ik in ieder geval niet gehad met mijn familie. En dat is ook wel de oproep. Ik denk dus namelijk dat het nu goed is dat het wel in de media komt en dat vooral ouders, als ze dat nog niet hebben verteld aan hun kinderen, dat vooral echt doen. Ook om de band met je kind goed te houden. Ja. En omdat heel veel donorkinderen die het niet weten ook het gevoel hebben van er klopt iets niet. Als ze er dan achterkomen dat hoe de vork in de steel zit, dat er ook een enorme opluchting is. En ouders hoeven ook niet bang te zijn dat er meteen allerlei hele erge toestanden zullen ontstaan. Natuurlijk, als je zo'n groot geheim houdt, is het wel ingewikkeld om dat kenbaar te maken. Dan zal er toch iets in het vertrouwen zijn. Hè? Want je als ouders leer je aan je kinderen van je mag geen geheimen hebben. En dan heb je als ouder zelf zo'n groot geheim. Maar het is nog altijd beter om echt die stap te zetten om in openheid daarover in gesprek te gaan. Dat je kind weet wat de achtergrond is. En dat je daarna weer kunt werken aan het herstel van het vertrouwen. En ouders blijven ouders. Kinderen zijn zo loyaal naar hun ouders. Ook tot op ver volwassen leeftijd. Dus belangrijk om daar open over te zijn. U zegt dat u lange tijd het gevoel heeft van er mist iets. Kunt u daar wat meer woorden aan geven? Wat voor invloed had dat op u? Nou, je krijgt natuurlijk eigenschappen van beide ouders mee. Die deels door de opvoeding komen. Maar een heel groot deel, en we weten uit onderzoek dat het steeds groter, dat het grote deel veel meer is dat het genetisch is. En als je dan van één iemand dat niet hebt, dan mis je dus gewoon een spiegel. Ja, want u wist jezelf. Dus dat er een donor in het spel was, maar u wist niet om wie dat dan ging. Nee, ik wist het niet. En ik ben heel veel met muziek bezig geweest. Dat was nou niet per se in de familie zo. Ik was helemaal gek van paarden. Dus er zijn heel veel eigenschappen. De humor die ik heb, die niet altijd landen. Je voelt je dan toch een beetje vreemd, een eenling. En je wil dat gewoon kunnen spiegelen. Ja. En is u daar hulp bij geboden in die periode? Nee, helemaal niet. Het verhaal voor mij was altijd, je laat het maar rusten, want je komt er nooit achter. Totdat in 2017 bekend werd vanuit Stichting Donorkind, een aantal donorkinderen die de donordetectives hebben opgericht, dat je kunt gaan zoeken met DNA, dat je stambomen kunt gaan bouwen met de matches die je hebt. En dat je zo dus verloren familie kunt vinden. Ja. En dat wordt dan vanuit Stichting Donorkind wordt daar hulp bij geboden. Maar dat zijn vrijwilligers die dat dus allemaal naast hun werk doen. En dat kost heel veel energie en heel veel tijd. En dat kwam allemaal bij u te liggen, ook dus om actief die zoektocht dan aan te gaan, ja, als u dat wilde. Ja, mevrouw, ja, Gietmans, denkt u, vindt u dat er genoeg gebeurt? Ook vanuit het perspectief van dan die donorkinderen gezien? Nou, ik denk dat het punt wat Laura aangeeft, van dat er heel veel nu afhangt van vrijwilligers die dat allemaal naast hun werk doen. Terwijl dat wel ervaring en kennis is die voor een veel grotere groep donorkind relevant is. Dus dat daar, ja, dat wat gewaardeerd wordt, of dat daar, nou ja, geld voor komt of een vergoeding, zodat daar een grotere groep mensen gebruik van kan maken. Dat is wel iets wat we heel belangrijk vinden. Ja, en het VIOM, waar u directeur van bent, heeft ook een campagne, hè, voor meer openheid. Ja, ook samen met Stichting Donorkind. Dat heet Nu het nog kan. Omdat wat de ervaring is dat mensen het vertellen of het informeren van een donorkind uitstellen. Omdat ze denken van, nou, dat komt steeds, het komt nou niet uit. Of misschien toch nog even wachten. En dan gaat het leven door. Maar het is altijd een goed moment om het nu te vertellen. En als mensen dat spannend vinden, dan kunnen ze bij VIOM en ook bij Stichting Donorkind terecht om informatie of tips van hoe maak ik het bespreekbaar, ook al is mijn kind 40 of 50 of is er iets aan de hand. Ja, het klinkt, mevrouw Gras, alsof er veel onwetendheid dus is, zowel in zeg maar de procedure van hoe dat dan werkt, als in ook als het gaat om het perspectief van het kind. Ja. Wat moet daar nog verbeteren vanuit de overheid bijvoorbeeld? Nou ja, de overheid zal moeten inzien dat dit een groot probleem is. En dat er meer scholing komt, ook voor hulpverleners. Van hoe ga je hiermee om? Want menig donorkind die in de problemen komt met de emotionele achtbaan waar ze in zitten, zullen bij de huisarts komen. En kunnen dan een hulpverlener treffen die niet weet wat voor een impact het heeft. En dan dingen kunnen zeggen van, ach, het was maar een zaadje. En je bent heel erg gewenst. Terwijl je daarmee dus heel erg je identiteitsproblematiek ontkent. Want dat zijn dingen die daadwerkelijk gezegd worden? Ja, die worden daadwerkelijk gezegd. We hebben ook vanuit Stichting Donorkind het ook een bullshit bingo waar allemaal dit soort dingen in staan. En dat kan ontzettend pijnlijk zijn als je dat als donorkind hoort. En het is sowieso natuurlijk vervelend als je dan al aan de bel trekt voor hulp, dat je eerst aan je hulpverlener moet uitleggen wat je nodig hebt en waarom het een probleem is. Mevrouw Gietmans, sinds 2004 is er dus in ieder geval wetgeving en zijn er limieten, beperkingen aan wat er dan mag. Wat is er nog meer nodig qua regelgeving? Voldoet dit wat u betreft? Nou, het voldoet in ieder geval niet op alle punten. En wat de grote zorg is dat het gaat dan om 12 gezinnen. Maar vruchtbaarheidsklinieken maken gebruik veelal van buitenlands donorzaad. En dan kan het zo zijn dat de zaadbank, zal ik maar zeggen, voor Nederland wel de limiet aanhoudt. Maar dat het onduidelijk is of dat hoe vaak de donor nog wordt ingezet in andere landen. Ja. Dus een grote zorg dat de aantal halfbroers, halfzussen van de Nederlandse donorkinderen die verwekt zijn met een buitenlandse donor, dat die toch heel groot zijn. En het is ook een zorg of deze kinderen straks in contact kunnen komen met de donor. En hoe zou je dat kunnen aanpakken of voorkomen? Dat fout gaat met buitenlandse donoren? Nou, ik denk dat we de vraag moeten stellen of we dat gebruik willen voortzetten. Of dat het echt niet anders kan. En anders zou je waarschijnlijk toe moeten naar een soort van naar Europese of internationale registratie. Zodat je altijd terug kunt naar aanknopingspunten om iemand terug te vinden. Ja. En mag ik er ook nog iets over toevoegen? Want ik vind, kijk, we zijn nog heel erg bezig in onze maatschappij dat het maakbaar is om dat je recht hebt op het hebben van een kind. En het is natuurlijk heel verdrietig als je niet op een natuurlijke wijze je gezin kunt stichten. Maar er zou ook aandacht moeten zijn voor die rouw. En dat geen kind krijgen ook een optie is. Vindt u het systeem zoals we het nu hebben houdbaar, mevrouw Gras? Ja, houdbaar. Ik vind het gewoon niet goed dat er zoveel halfbroers en halfzussen zijn. En dat kinderen pas op hun 16e persoonsidentificerende gegevens krijgen. Kinderen kunnen al veel eerder willen spiegelen met hun ouder. Kijk, je hebt niet voor niks het recht om te weten van wie je afstamt. En dat wil je ook als jong kind al kunnen kunnen spiegelen met de ouders. Tegelijkertijd heb ik ook niet de illusie dat we dit nu helemaal terug kunnen dringen. Maar dus vandaar in ieder geval de openheid hierover te hebben en daar het gesprek over aan te gaan. Ja, en zo snel mogelijk dus dat gesprek voeren met een kind. Niet, zeker, niet zeker. Van bij de conceptie moet je al heel helder hebben wat je wil en dat er openheid is. Als je niet open kunt zijn over de ontstaansgeschiedenis van je kind, is er iets mis. Ja. Beginnen bij het begin, zeggen we dan. Ja. Beginnen bij het begin. Ik dank jullie voor dit gesprek. Ellen Gietmans, directeur van expertisecentrum FIOM, en Laura Gras, psychiater en donorkind. Dit is de dag met Joram Kaat. Heeft u ook wel eens het gevoel dat u stiekem wordt bekeken op straat? Dat is niet zo gek, want 1 op de 8 Nederlandse huishoudens heeft tegenwoordig een deurbelcamera. En heel veel van die camera's die kijken deels uit op straat. Is dat gerechtvaardigd als we er inbraken mee voorkomen? Of bedreigt het onze privacy? Ik ga erover praten met Thijs Turel, expert stedelijke digitalisering bij het Amsterdam Instituut. En Karel van Engelhoven, projectleider camera in beeld bij de politie. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Meneer van Engelhoven, heeft u er zelf een, zo'n deurbelcamera? Ja, correct. Okay. Prima. En heeft u al een inbraak voorkomen? Dat zou ik niet weten, maar het geeft wel een goed gevoel. Kijk, als je op vakantie bent, hoef je alleen maar 1 keer op per dag te kijken of er 's nachts iemand bij jou voor de deur geweest is, met wat voor doel dan ook. En dat is ook meer dan genoeg om verder ook niet meer op die camerabeelden te kijken. Nee, maar het feit dat die er hangt, heeft al een afschrikkende werking, zegt u. Zeker weten. En dat is natuurlijk ook het doel van die camera's. Werkt het? Merkt u dat bij de politie? Nou, wij krijgen vanuit de burgergroep krijgen wij regelmatig een beeld, een fragment, een foto toegestuurd. Dat er weer iemand aan de deur geweest is. En dat de eigenaar duidelijk heeft horen zeggen een merknaam van de deurbelcamera. Waarbij de dader of de persoon in kwestie vertrekt. Okay. Voor onze reden om de plaatselijke politie daarvan in kennis te stellen en te zeggen van kijk eens even of die in die omgeving 's nachts wat heeft plaatsgevonden in de vorm van een inbraak bijvoorbeeld. Ja. En dat is wel succesvol geweest, ja. Ja, zegt u met een glimlach. Ik ben blij dat het zo werkt. En meneer Turel, heeft u er eentje? Ik heb er geen. Nee. Waarom niet? Ik vind het een onwenselijke ontwikkeling. En ik denk ook dat ik het geen proportioneel middel vind voor het doel van het voorkomen van woninginbraak. Hoezo niet? Het schrikt zo mooi af, horen we net. Ja, dat klopt. Het aantal woninginbraken is mogelijk ook wel gedaald de afgelopen tijd. Maar het aantal camera's waar we het hier over hebben is dan ook wel heel erg groot. Het zijn er nu ongeveer 1,2 miljoen in Nederland. En dat is best fors. Als je kijkt naar die impact. Mm-hmm. Daarnaast, het aantal inbraken is misschien gedaald. Maar ja, goed, het aantal winkels in winkelstraten is ook gedaald. En dat komt door een deel van ons leven zich naar online verplaatst. Dus u zegt dat het is afgenomen, heeft niet per se iets met die deurbelcamera's te dat maken? Dat is moeilijk te zeggen. Ja, oké. Okay. U zegt het is niet proportioneel. Waarom vindt u het geen goede ontwikkeling dat we nu camera's bij de deuren hebben? Nou, de discussie moet je breder zien dan de vraag of het een effectief middel is voor de politie. Er zijn ook zorgen over wat voor gevolgen dit heeft voor huishoudens. Wat voor gevolgen dit heeft voor buurten. Wat bedoelt u voor de huishoudens? Bijvoorbeeld als jij een puberkind hebt en die neemt zijn eerste vriendje of vriendinnetje mee naar huis. Dat kan eigenlijk niet langer zonder dat de ouders dat de avond daarna kunnen terugkijken. Want dat zie je dan, dat krijgen ze gewoon een melding van en dat zie je dan op de telefoon. Daar krijgen ze gewoon een melding van en dat zien ze op de telefoon. Ja. Meneer van Engelhoven, dat is niet leuk. Nee, dat is heel vervelend, maar ik denk dat het ook een beetje aansluit bij het vorige onderwerp. Praten, communiceren, vroegtijdig. Dus ook met je puberzoon of dochter geeft openheid van zaken. En hoef je niet achter een camera te verbergen. Nee, maar dat is ook een beetje het spel van een puber natuurlijk. Natuurlijk, dat is heel spannend allemaal. Ja, maar u zegt nee hoor, dat staat allemaal op beeld. Precies, en het is op zich niet te erg. Want ik kijk naar mezelf. Hoe vaak kijk ik per dag? Ik heb deze week, de vorige week, heb ik geen eens op die camera gekeken. Nee. Maar als er wat gebeurt, dan heb ik hem. Maar als uw 10er jaren vast waren gelegd op een deurbelcamera, geen enkele moeite meer. Geen probleem, absoluut niet. Oké. Nee hoor. Meneer Turel, u weet dus veel over de invloed van dit soort digitale ontwikkelingen. Daar houdt u zich mee bezig. Nieuwsuur heeft in 2020 onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat 90% van die camera's deels uitkijkt op straat. Even voor mijn beeldvorming, letterlijk dan. Hoe lang mogen mensen beelden überhaupt bewaren eigenlijk? Dat zou ik niet precies weten. Want mensen mogen überhaupt de straat helemaal niet filmen. Oké, dat mag sowieso niet. Nou, het is een beetje een juridisch schimmig terrein. De autoriteit persoonsgegevens, die toezicht houdt op dit gebied, die zegt op zijn website dat je in principe de openbare ruimte niet mag filmen. Die deurbellen mogen daar eigenlijk helemaal niet hangen. Meneer Van Engelhoven, in 2020 90% van de camera's filmden de openbare weg. Ja, dat zijn cijfers die nooit in omloop hadden mogen komen. Die zijn gegenereerd uit camera en beeld. Camera en beeld heeft een inschrijfformulier waarin een open vraag gesteld wordt. Is er een camera die de openbare weg filmt? Als je dan bijvoorbeeld een willekeurige supermarkt hebt met 25 camera's en die meldt zich aan bij camera en beeld, heeft hij die vraag ook gekregen. En toen werd dat gelijk vertaald. Dus kijken er 25 camera's op de openbare weg. Okay. Dat is zeker niet het geval. Dat kan maar misschien één camera wezen. Dan laten we dat percentage los. Maar veel mensen hebben natuurlijk die camera gewoon richting de stoep of de straat gericht. Kijk, we praten nu over de deurbelcamera. Wij als camera en beeld praten algemeen over camera's. En niet een deurbelcamera maken we geen onderscheid in. Die camera die gaat pas opnemen waar de eigenaar hem afgesteld heeft. Dus vaak op zijn terrein gaat de camera pas opnemen. Voor die tijd ziet hij wel een ruim gedeelte van de openbare weg. En dat mag niet, hoor ik. Datzelfde zie ik ook als ik uit mijn keukenraam kijk. Het gaat om het moment van opname. En dat begint hij pas te doen als iemand hem op zijn terrein begeeft. Dan wordt er opgenomen en die beelden worden dan bewaard. En om even op de vorige vraag terug te komen, de wettelijke termijn is 28 dagen. Oké, 28 dagen mag je de beelden die de camera filmt, mag je die bewaren. Ja. Meneer Turiel, u schudt uw hoofd als het gaat over die camera's op de straat en dat dat hetzelfde is als je vanuit de keuken naar buiten kijkt? Nou, vooral ook een aantal dingen. Dus het punt is, als je kijkt naar veel courante oplossingen van die markt, van die deurbellen zoals die aangeboden worden door Amazon en Google, de Ring en Nest producten, dan krijg je daar gewoon dienstverlening dat je tot 180 dagen kunt terugkijken naar al het beeldmateriaal. Daarnaast kun je helemaal zelf instellen wanneer je wil dat hij opneemt of niet. En dat is echt aan de deurbelbezitter zelf, of hij dat netjes doet of niet. En dat valt als buur of als buurt ook helemaal niet te controleren. Nee. En we weten ook niet of Google en Amazon die beelden langer bewaren. Meneer Van Engelhoven, u gaat er dan dus op goed vertrouwen van uit dat iedereen na 28 dagen denkt, oh wacht, ik moet nog even een clipje verwijderen. Nee, dat kan hij niet zelf, want zijn beelden worden automatisch, als hij daarbij aangestoten is, heeft dus een abonnement af moeten sluiten bij de cloud waarin de beelden opgeslagen worden. Dat kost een aantal euro's per maand. Veel mensen kiezen daar niet voor. Uh-huh. Dan heeft de camera standaard meestal een bewaartermijn van 6 dagen. Dan zijn de beelden weg. Mijn eigen deurbelkamer bewaart het met 2 dagen. Maar als ik het langer wil hebben, dan moet ik het gaan bewaren. En dan wordt het maximaal 30 dagen wordt het in de cloud opgeslagen. Maar dat is te lang. 100, ja, dat is 2 dagen te lang. Maar dat biedt de Amazon en Google bieden dat aan. Maar dat moet je zelf instellen? Nee, je sluit alleen een abonnement af. En je kunt zelf de beelden genereren uit die cloud. Heb je de eigenaar van de cloud niet bij nodig? Je kunt ze zelf via je telefoon of je computer kun je die binnenhalen. Dus mocht de plaatselijke politie komen om met de vraag, mogen wij uw camera beelden? Want u hebt camera geregistreerd in camera en beeld via www.politie.nl. Wacht even, want u gaat heel snel. Ik probeer het te begrijpen. Je hebt een camera die is gekoppeld aan de cloud. Dus ergens worden die beelden opgeslagen. Ja. Waar eigenlijk, meneer Turiel? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, maar wie beheert dat? De aanbieder van de, als het een op internet aangesloten slimmer deurbel is, de aanbieder van die deurbel. Oké, dus daar staan die. Dat is in veel gevallen Amazon of Google. Ja, ja, dus dat zijn grote internationale Amerikaanse partijen. Ja, ja, ja. En die gaan daar goed mee om? Dat hopen we, maar dat weten we niet. Nee. Oké, meneer Van Engelhoven? Nee, ik kan daar niet op antwoorden. Ik weet het niet. Het wordt inderdaad, bij Google wordt het in Amerika wordt het opgeslagen. En daar heeft de eigenaar een verbinding mee, zeg maar. Omdat hij dat abonnement heeft afgesloten om die beelden terug te krijgen. Maar wat er achter de schermen met zijn beelden gebeurt. Maar ik herinner me dat er in Nederland camera's op straat weg zijn gehaald omdat ze uit China kwamen. En er was er angst van dat moeten we niet willen. Mm-hmm. Maar dat zou eigenlijk dus ook kunnen gelden voor deze deurbelcamera's. Nou, ik vind het heel ver gaan dat van 1 miljoen punten in Nederland er videobeelden gaan naar de servers van de aanbieder van die deurbellen. En dat zijn vooral Amerikaanse partijen. Er zijn ook een paar Chinese partijen bij. En daar hebben we heel weinig controle op. En dat zit in het ontwerp van die systemen. En wat je er als gebruiker zelf mee kunt doen. Dat is afhankelijk van wat de fabrikant jou in de app mogelijk maakt om te doen. Dus opties die er nu in zitten, die kunnen ook over 1 week of 2 weer verwijderd zijn of aangepast worden. Ja, meneer Van Engelhoven, we geven de controle eigenlijk volledig uit handen. En dat gaat dan misschien goed, maar het zou ook in een keer niet goed kunnen gaan. Ik kan er geen voorbeelden bij bedenken, maar het zou kunnen. Kunt u geen voorbeelden bij bedenken? Dat er iets fout gegaan is. Dat bijvoorbeeld in China meegekeken wordt met een deurbelcamera of iets dergelijks. Maar het zou dus in theorie kunnen? Het zou kunnen. Ja. En wat vindt u daar dan van? Dat, kijk, die camera's, die angstgevoelens die in Den Haag, hè, de publieke camera's, daar ging het om, die zijn verwijderd omdat het van Chinese makelij is. Het is nooit vastgesteld dat er extra apparatuur ingebouwd is, maar het zou kunnen. Hè. Ja. Men vraagt dat zich af, de wetenschap. Dus op voorzorg zijn die camera's verwijderd. En dan zegt u, we vertrouwen erop dat het goed gaat? Ja. Ja, meneer Turel, misschien moet u dat ook doen. Gewoon vertrouwen dat het goed gaat. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat enigszins naïef eigenlijk om erop te vertrouwen dat het zomaar allemaal goed gaat. Zeker als je kijkt naar de algemene rol van camera's in als het gaat om meer repressieve staten, Rusland, China. Dan hebben die gewoon bewezen, is dat een heel effectief middel, zeg maar. Maar daarbuiten... Ja, dus ook wat dit voor jou als buren en buurt betekent. Hè? Dus de onwenselijke dingen die kunnen plaatsvinden. Gisteren in onze eigen buurt WhatsApp. Mm-hmm. Er worden dan gewoon beelden gedeeld waar mensen over straat lopen. Die hoor je met elkaar praten, want er zitten ook geluidsopnames bij hier. Dus je kunt woordelijk verstaan wat de mensen die voor jouw deur langslopen en de vorige dag zijn langsgelopen en de dag daarvoor en 180 dagen terug, wat ze tegen elkaar gezegd hebben. Want hij kan alles gewoon registreren. En dat wordt dan gedeeld in buurt WhatsApp met vragen van wie weet wie dit waren. Nou, er wordt dan ook weer op gereageerd dat mensen zeggen dat mag je niet doen. Maar dat gaat gewoon heel ver. Ja, meneer Van Engelhoven, dan gaan mensen eigenlijk onderling een soort politietje spelen. Van, hey, heb je deze mensen zien lopen? Ja, ik persoonlijk, kijk, je hebt die buurtapps en dergelijke. Dat is buitengewoon preventief, is dat goed om elkaar te informeren. En ik zit daar wel vrij makkelijk in, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou daar de bewoner gaan bedanken dat je het gedeeld hebt met mij. En onlangs werd ik zelf gewaarschuwd dat er mensen uit een andere land zich ophielden in de straat. Het was rond de jaarwisseling, bij wijze van spreken. En als er donkere huizen zijn, ja, dat lokt het natuurlijk uit tot eventueel criminaliteit. Maar we hebben toch privacywetgeving, AVG, die ons verbiedt om op straat zomaar mensen vast te leggen? Ja, maar tot hoever gaat dat, weet je wel? En wat is er herkenbaar aan? Dat is zo'n deurbelkamer. Ik heb het vanmiddag nog tegen iemand gezegd. Het is heel moeilijk om iemand te herkennen. Ja. Hij moet echt voor de deur staan, wil je duidelijke beelden krijgen. Maar je ziet dus een verdacht persoon, een verdachte kleding, waar je wel als buurtpreventie, zeg maar, op kan accelereren van... Kijk, hey, maar het gaat om veiligheid. Ja, kijk, woninginbraken zijn erg. Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt, dat is niet leuk. Tegelijkertijd is de wereld groter dan woninginbraken. En zijn er meer dingen waar we ons zorgen over kunnen maken. En is dit gewoon niet een gepast middel voor het euvel wat je ermee bestrijdt. Hoe zou je het dan zien? Nou, volgens mij heeft de politie zelf 20.000 camera's ongeveer of zo. Daar zijn er dus nu 1 miljoen bijgekomen. Die effectief achteraf als politiecamera's fungeren. Dat zijn dus 50 keer meer. Volgens mij is het niet 50 keer zo onveilig geworden in onze woonwijken. Als je dit zou willen, onder omstandigheden, en ik vraag me dat zelf of je dat zou willen, dan zou je moeten nadenken over hoe zo'n deurbel dan wel zou moeten functioneren. Ja. Ja. En niet zo vrij als het nu eigenlijk dus wordt overgelaten aan de nee, aan de mensen. Dus wij zijn met een initiatief begonnen vanuit het AMS-instituut waar ik werk, de gemeente Amsterdam. En werken we mee, Breda en Den Haag zijn we ook mee in gesprek, om 3 dingen te gaan doen in het project. 1, meer onderzoek naar hoe beleven Nederlanders nou die slimme deurbellen. Waarbij het niet alleen gaat over de mensen die daarin hebben, maar ook over de buren van die mensen. Het tweede is kijken, wat kunnen gemeenten hier nou doen? En dan speciaal voor de mensen die zich hier zorgen over maken. Uit een recente enquête blijkt dat voor 100.000 Amsterdammers dat ongeveer 1 op de 5 het nu zeer storend vindt. Ja, dus je zegt, het doet dat bij mensen onderling. Daar moet meer aandacht voor zijn. Meneer Van Engelhoven, om het dan samen te vatten, wat ik opmaak uit uw woorden. U zegt eigenlijk, joh, als het ergens een inbraak voorkomt, dan is het goed. En dan maakt het niet uit dat mensen onwettig worden vastgelegd. Nou, zo wil ik het niet noemen, maar het is een, hoe wil u het dan noemen? Het is een mooi hulpmiddel. Ja. Om rust te creëren in een woonwijk. Veel mensen filmen dus de openbare weg. Dat mag niet. Dat is niet zo. Dat luisteraar Klaas reageert. Ik mag gewoon foto's en film maken op straat, toch? Hoe zit het dan? En Jacqueline die vraagt zo. Hoe werkt dat dan als mensen camerabeelden maken van woningen? Dus er is blijkbaar veel onwetendheid. Ja, dat is zeker. Dat klopt ook. Ook bij de introductie heb ik dat begrepen. En dat is goed vanuit de overheid, vanuit de autoriteit persoonsgegevens, om daar meer rugbaarheid aan te geven. Maar het belangrijkste doel vind ik om veiligheid te creëren. En ja, de camera, die deurbelcamera, is er zeker een onderdeel van. En het zou maar gebeuren, we hebben vermissingszaken van kleine kinderen meegemaakt, dat wel de camera de oplossing biedt. Als het ergens helpt, dan vindt u dat goed. Oké, ik dank jullie voor dit gesprek. Thijs Turel, programmamanager Stedelijke Digitalisering, en Karel van Engelenhoven, projectleider Camera in Beeld bij de politie. Tot zover, dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. 7 uur.